dla CGK. Da, da, Michael Kecaj. Rap to rap, raz po raz powtarzam, to was poraża. Poprawa to prawa sprawa, prawda was tu pokaża. Wasz rap to fałszu kawał, ja z marszu wam zagrażam. Full farszu ma ta sprawa, dla tych co dają brawa. To klawa klika, reszta dzisiaj wisi mi jak krawat. Nasza enklawa znika, to kicha jak Big Brada. To krwawa polemika, do Mika słowa gadam. Pozbawiam przeciwnika, sił ciosu mi nie zada. Wszystko to maskarada, true school do ciobraga. Bounce to z tym raga, gram rap na resztę laga. Nareszcie na podkładach, zabawa jak lambada. Hip-hop to nasza gra, a wy się bluzgacie nadal. To mnie rozbraja, a rozstraja mnie obawa, że w tych głupich podziałach gdzieś zgubi się podstawa. Wasza postawa sprawia, że spada na nas nawał. Kłopotów zamiast dawać, fuj hip-hopu trzeba stawać. Do walki o to, by wydawać proprodukcję dla was. Wkrótce zechce dogadać się z nami, show business, a tam wyjść na naszych zasadach lub nami poza miasta. Chcecie zabić polski hip-hop po krótkich 6 latach. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają tu w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka z gazu. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają tu w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka z gazu. Jeden jest rap jak jeden świat. Teraz wielki klaps dla wszystkich słabych gap, zachowujących się jakby rap był niczym skład rugby drużyny. Tak, jeden team niby, ale różnych graczy lista. Znaczy rap jest jak solista, ręka DJ usta. Wysań płynie bit jak prom do lista. Bliska nam idea nic nas nie przekona do podziału szkół hip-hopu, bo to miszmasz. My jak konar w tym głęboko i przez Polskę tak jak Wisła. Będę gwizdał, gdy usłyszę bounce czy truskul. Bańka wysła, koniec tego widowiska. Pora wysłać dobre rymy, w nich maksymy nasze czymy i nie myśleć o tym czymy. Robimy jakiś skul i się chować w jakiś limit. Celnie jak Dawala i mi strzelam i mi ty podarty tezy bronię tak jak Bartes hip-hop, Eviva Larte. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają to w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka z gazu. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają to w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka z gazu. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają to w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka z gazu. Skoro rap to koligacja stylów, podział to fiasko. Po co dzielić coś, co ma jedno imię jak Rasko? Ludzie w domach słuchają i puszczają to w miasto. Zaszufladkowani MC szybko jak zapałka zgasną.